benen qaida bi moy ñeen fukkelu qaida bi moy al khuruj min al khilaf mustahab al khuruj min al khilaf mustahab moy genn ci woute luñu sopp la bo xolé rimah chapitre 11 qaida bi mom la traité ci chapitre 11 ci rimah moy té ci fofu gis nga joxé won nañ fay exemple yi nga xam tane wolof cheikh omar radhiyallahu anhu indi won tamit amna yo xam tane appuyé won nañ ko léral yi ci adu wallahi alhamd wal minna kon dañuy rek dem inshallah manam da ngay genn ci wouté yi borox xox yi du wouté lolou dañ ko sopp borox xox ñi nan li dagal na ñi ne haram na nga def lo xamanteni ñepp dañ da ko ne li nga def mom bonut wala li nga def baxna lolou mom dañ fa nek lo xam dañ ko sopp mune wal aslu fihi ma imam ash-shaykh shirf salahuddin radhiyallahu anhu warda wana bihi mune wal aslu fihi ma rawahu al-bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li aisha radhiyallahu anha lawla qaumuka hadith ahdihim bikufr la naqabtu al-ka'bata faj'altu laha babayn baban yadkhulu an-nas minhu wa baban yakhrujun après amna hadith bi sax amna continuation imam liko continue moy wala banaytuha ala qawaid ibrahim alayhi salam manam budul wonne mune ya aisha yantib sallam hadith bi ciosan kon moy hadith bi nek sax imam bukhari rahmalahu ne yantib sallam dafa wat sayyidina darna aisha radhiyallahu ta'ala ne ko lawla qawmuk budul wonne sey nit de hadith ahdihim bi kufr ne ñom kat dañuy doga genn ci kafir moy wa quraish dañuy doga genn ci kafir muna kon budul won lol la naqatul kaabata kon kaaba gi lay firi lay dindi wat lepp dama koy fa jaaltu laha babayni dama koy jël defar outul ko buma koy tabaxat dama koy defat ñaari buntu baban bo pare de neena dana ko tabax kon ci qawaid ibrahim alayhi salam parce que kaaba gi ni melni tabaxuñ ko ci qawaid ibrahim parce que buñ koy defarat ci 35e ane yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu gane aduna moy 5 ans avant garde ki gibi avant yantib sallallahu alayhi wasallam di ñukoy yoni muy nek yenen ta rasul sallam dañ ko don tabaxat mais matériel bi doyul won parce que ñom dañu bëggoon ba lepp lu haram du ci dugg lu dagan rek ci dugg mais nit ñi ñu indi lu dagan gaay yi di indi nak kenn ku ci nek li nga am motax affaire bi doyul won motax biñ koy tabax tabaxuñ ko ci mo ruknul yamani bi rek ak bi ci ak bi nek ci droite moy hajarul aswad simu ne moy ruknul yamani bobu ak bi nek ci droitam yoy rek ñoo teggu ci qawaid ibrahim mais sino affaire bi matul won mune nak su doon su fekkonté ba paré ñaari buntu tamit la amone avant mune nak su fekkul won né yéfir yi sawa wa quraish dañuy dogu dugg ci l'islam manam dañuy dogu genn ci kéfir kon kaaba gi dama koy jël defarat ko exactement nam mélon avant wutul ko ñaari buntu tabax ko ci qawaid ibrahim alayhi assalam buntu bo xamne dañ ci mëna dugg ak buntu bu ñuy genné mune waye su ko défé nit ñi dañ nan kon eh way mom legui gis nga pouvoir la bëgg hein ndekete li mo taxone mu bëggoon ñu tuup et cetera mu am prestige ñu naan waaw muhammad mo fi defar kaaba gi sallallahu alayhi wasallam ñu naan waaw nako mamam ibrahim alayhi wasallam defere nako defar man pour bañ yoy genn nak rek ci wuti bobu non ak problème yoy rek yentib sallallahu alayhi wasallam bayiko motax cheikh salahuddin radhiyallahu anhu muné fataraka an-nabi sallallahu alayhi wasallam mastahabbahu fi bina' al-bayt dar'an lil-ikhtilaf muné yentib sallallahu alayhi wasallam mu bayyi ndeysan li nga xamanteni mom la soppone ci tabax kaaba gi defarat ko ngir rek jagn li nga xamanteni mom moy woutey wajal ban li ta'alufil qulubi ak tamit ngir bijji ngir xecc pour manam affinité xol yi manam gëna minante ak manam gëna jëm ci mom deug manam ngir masla dal motax mu def ko waye da ngay gis ne bayyi kaaba gi ni tamit yaqut dara mais bu doon day yaq dara day dem defar ko deug waye comme yaqut dara mu bayiko non rek ngir ne lolu tamit mom mo upp jamm wañiwul dara waye li bon kay moy luy wañi dara moy motax gis nga bi masalan fatkhu makka bi xam nga lolu motax dako def gis nga la jaron ñu jele ko medina ñu jele ko makka mu daw mu joge makka dem medina la jaron lolu mom defon nako bam ko jare mais comme li jaruko bon mu bayi non kon mbiri il faut nga andak tamit setantal والله اعلم من الشيخ شريف صلاح الدين رضي الله عنه من وروى ابو داوود رحمه الله في سننه ان ابن مسعود رضي الله عنه انكر على عثمان رضي الله عنه اتمام الصلاه في السفر ثم صلى خلفه متمما وقال الخلاف شر امام ابو داود رحمه الله في سننه دا فا سولون ابن مسعود رضي الله عنه دا فا دي نغاتون سيدنا عثمان رضي الله عنه ci matal gi mu matal julli ci tukki parce que xam nga yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bimu fi nekké bu démé makka day wañu julli da dan wañu julli manam tisbar day julli ñaar takusan mu julli ñaar timis ki geu asafla geu bok mu julli ñaar rakka legi sayyidna manam bimu ajé sayyidna Umar radiyallahu sayyidna Abubakar radiyallahu anhu as-siddiq radiyallahu anhu tamit lolou la def jamonam sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom tamit jamonam lolou sayyidna Usman nak radiyallahu anhu bimu ñewé mom dafa matal motax bo roxoxum rahmatullahi alayhi mu wax nañ ay wuti yu bare bare lu wara tax sayyidna Usman radiyallahu anhu matal mais amul ben lay bu ci deugul ludul ne ben kesse mom mo ci wër mom rek mom moy bi ragne ko d'ailleurs moy ne sayyidna Usman radiyallahu anhu dafa gisone ne matal daganna ni ñaka matal dagane ni wañi dagane ni la matal dagane wutik hanafi rahmatullah pour ñom bo tuké force da nga wara wañi alors que nak ñeneen ngiri nañ ni dedet da ngay matal mor maliki rahmatullah ñom fofu dañ ni parce que sayyidna usman radhiyallahu anhu dafa am kër motax pour ñom fo am kër wala nga am fa jabar mëno wañi bo fofa alors que mbir mi du lolu au moment où yenen tibi sallam amon na kër makka ak abubakar ak omar pourtant dañu wañi kon affaire bi du lolu deng kon lool nga xamne mom lu fuqaha maliki rahmatullahi alayhi di wax ci lool tamit du lool li fuqaha hanafi rahmatullahi alayhi wax ne li motax tamit manam ne da nga wara matal obligatoirement sayyidna usman radhiyallahu anhu jeufum ji wane nan du lool mais xolal li abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu bi mu di ngate lool and ak ne mom dafa bëggoon mu wañi baña matal mu di ngat lolou yep suma salla khalfahu mutammiman dafa julli ci ginnaw matal su fekkon tane baxul won mbir mi baxul ditou sayyidna abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu du julli ci ginnaw matal parce que lan motax du matal parce que julli bobu mom dafa japp ne du nono mais nak dafa japp ne le mo gënon mu di ngat ko ci lolou ne ko dedet da nga wara matal li moy sunna li mo gën et cetera parce que mat ñaka da nga wara wañi bok mo gën ndax ci lolou waye téréwul biñ ne ko lan motax nga julli pourtant ci ginnawam and ak yépp mu ne al khilafu shar wouté lu bon rek la manam kon mom di maslaha comme li alquran wax as-sulhu khair yewenal tout temps mo gën deng cheikh shaykh salahuddin radhiyallahu anhu yustahabbu al ityan bil madmadati wal istinshaq fi ghusl al janabati ri'ayatan liman awjabaha fihi mu ne sop nañu nga galaxndiko ak seraxndiko ci cangayal farata ngir nga samonté ñi nga xamantene ñom ñoko faratal ci bir ñone dafa war xam nga galaxndiko ak seraxndiko ci cangayal farata du fa warul même ci japp tamit du warul mais comme gis nga shafi ak hanabila rahmatullah ñom dañ ne dafa war ci japp la astaghfirullah hanabila bok la bëgg wax dañu ñom dañ ne dafa war ci japp hanafiye rahmatullah alayhum ñom dañ ne warna ci cangayal farata hanafiye ñom ak hanabila rahmatullah ñom dañu fekk ci hanabila ci cangayal farata ni warna mais pourtant gis nga mu ne kon cheikh salahuddin radhiyallahu anhu ne motax borom xam ni sopu nañ nga saraxndiko galaxndiko ci njaap ci cangayal farata ngir lan ngir samonté ak ñi nga xamanteni ñom ñoko waral mu ne yustahabu tadlik fil wudu'i wal ghusl liman lam yara wujubaha ri'ayatan liman qala bi wujubiha sop nañu tamit ngay raggu bonam boy japp nga jonju tad manam adal ko tadlik bobu loy cieur boy raxas rek nga jonju ko ci njaap ak ci cangal farata ngir ki gisul ne lolou warna ngir lan ngir samonté ki ñi nga xamantene ñom ñoy wax ni dafa war te moy maliki rahmatullahi alayhi ñom ñone raggu gogo nonu dafa war ci julli ak ci cangal farata waa ñeneen ñi dañ ni loolu warul ñu ne nak mu ne sopp nañ nga def ko ngir samonté ak loolu ñi nga xamanté ñom ñoo wax ne ci borom rahmatullah alayhim ne dafa war wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin